Senin în restul țării, după amiază apar nori local în zonele montane și submontane, unde pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 14 și 24 de grade. În capitală, vremea se anunță frumoasă și se va încălzi, cer variabil și o maximă de 21-22 de grade. Încep știrile Europa FM. Ultima zi din minivacanța de 1 mai, pompierii avertizează că focul pentru grătare trebuie făcut în afara pădurilor pentru evitarea incendiilor. Focurile pentru grătare trebuie să fie făcute în afara pădurii, să fie supravegheate, iar la plecare să fie stinse. Pe 1 mai este marcată în aproape toată lumea Ziua Internațională a Muncii. Pe 1 mai 1886, sute de mii de manifestanți au protestat pe tot teritoriul Statelor Unite. Șoferul Vitos Oman, prins ieri pe podul de la Agigea, va fi adus astăzi în fața judecătorilor. A fost nevoie de două baraje și focuri de armă pentru a-l opri. Un șofer care conducea un BMW a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și și-a continuat drumul în viteză. La intrarea în Eforie Nord, polițiștii au realizat un baraj format din două mașini de poliție și o motocicletă. Galațiul rămâne de astăzi fără apă caldă, nu sunt bani pentru a acoperi pierderile uriașe, așa că primăria renunță la sistemul centralizat de termoficare. După aproape jumătate de secol de funcționare, sistemul centralizat de termoficare din Galați se desființează. Și Norvegia instituie de astăzi controle severe la frontiere în urma amenințărilor teroriste. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Ultima zi liberă din mini-vacanța de 1 mai va fi vreme caldă în întreaga țară, numai bună pentru cei care și-au programat să facă un grătar în aer liber. Mare atenție dacă bate vântul atunci când aprindeți focul și nu uitați să-l stingeți după ce terminați grătarul, recomandă pompierii. Îl ascultăm pe purtătorul de cuvânt al ISU Arad, George Pleșca. Focurile pentru grătare sau în alte scopuri trebuie să fie făcute în afara pădurii, să fie supravegheate, iar la plecare să fie stinse. De asemenea, grătarele să nu fie răsturnate în pădure în momentul în care acestea sunt luate pentru a fi transportate către domiciliu. Pompierii au câteva recomandări și pentru cei care se aventurează pe traseele montane. Să urmărească cu atenție indicațiile de pe traseele turistice, de asemenea să urmărească cu atenție în cazul deplasărilor la munte recomandările ghizilor montani. Totodată, pe timpul deplasării să se asigure că zonele în care se deplasează sunt bine delimitate, au panouri pentru turiști. Legea picnicului prevede amenzi cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei pentru cei care fac grătarul în locuri nepermise, iar persoanele care lasă mizerie în urma lor riscă amenzi între 200 și 2.000 de lei. De 1 mai, vremea se încălzește în întreaga țară, doar la munte vor cădea ploi de scurtă durată care vor fi însoțite de tunete și fulgere. Temperaturile vor urca până la 24 de grade, ne-a spus Constanța Vâlciu de la Administrația Națională de Meteorologie. Vremea se va ameliora ca aspect și se va încălzi față de ziua precedentă în toate regiunile. Cerul va fi variabil, cu unele norări la începutul zilei în sud-vest, iar în orele după amiezi în zonele montane și submontane, unde pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 16 și 24 de grade, iar cele minime între 3 și 14 grade. Dimineața și noaptea, din nou pe spații restrânse, va fi ceață. Vremea va fi frumoasă și pe litoral, dar și în capitală. Și pentru București, vreme frumoasă și se va încălzi, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar cea minimă va fi de 90 grade. Despre vremea pe litoral ne puteți spune câteva cuvinte, cum va fi? Vreme frumoasă și aici în încălzire, cu o maximă de 18, chiar 19 grade. Vremea va continua să se încălzească de la o zi la alta, astfel încât spre mijlocul săptămânii termometrele vor arăta 28 de grade în centrul, sudul și estul țării. Amânate cu o săptămână din cauza vremii nefavorabile, zilele Brașovului au coincis în acest an cu mini-vacanța de 1 mai. Turiștii aflați la munte se vor bucura și astăzi de târgurile meșteșugarilor și pe străzi și de străzile transformate în restaurante în centrul Brașovului. Cristina Nica transmite. Bun găsit, pentru că sunt foarte mulți turiști la munte, edilii au decis prelungirea zilelor Brașovului și astăzi. După ce Piața Statului a fost o mare scenă pentru concerte în aer liber, aici va răsuna muzică în continuare pentru că un DJ întreține atmosfera. Străzile din centrul Brașovului, unde mii de turiști au asistat la parada junilor de ieri, sunt astăzi mai libere, însă cei care își petrec mini-vacanța la munte sunt așteptați în zonele de restaurante stradale, special create cu această ocazie. Dacă Mihail Weiss este acum cel mai mare restaurant din Brașov, strada Diaconu Coresi este strada cu vin românesc și bere artizanală. Amatorii de distracție se pot desfăta cu mâncăruri tradiționale ungurești, siropuri de casă, mâncare de oaie, bulz, suc de mere, casa la nisip și multe altele. De asemenea, târgurile meșterilor populari rămân deschise. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. 1 mai este în aproape toată lumea Ziua Internațională a Muncii. Există și excepții, de exemplu Australia, Elveția și Statele Unite, unde 1 mai nu este o sărbătoare oficială. În majoritatea țărilor vest-europene, ziua de 1 mai este liberă. La originea semnificației zilei de 1 mai stă reducerea numărului orelor zilnice de lucru. În 1880, Congresul Internaționalei Socialiste a decretat 1 mai ca Ziua Internațională a Muncii în memoria victimelor grevei generale din Chicago. Acestea sunt comemorate prin manifestații muncitorești. O ascultăm pe Manuela Nicolescu. În 1872, în jur de 100.000 de lucrători din New York au demonstrat, cerând reducerea timpului de lucru la 8 ore. Iar pe 1 mai 1886, sute de mii de manifestanți au protestat pe tot teritoriul Statelor Unite. Însă cea mai mare demonstrație a avut loc la Chicago. Au fost 90.000 de protestatari, din care 40.000 erau în grevă. Rezultatul? Aproximativ 35.000 de muncitori au câștigat dreptul la ziua de muncă de 8 ore, fără reducerea salariului. Dar ziua de 1 mai a devenit cunoscută pe întreg mapamondul în urma unor incidente violente care au avut loc 3 zile mai târziu în piața Haymarket din Chicago. Numărul greviștilor depășise 65.000. În timpul unei demonstrații, o coloană de muncitori a plecat să se alăture unui protest al angajaților de la întreprinderea de prelucrare a lemnului McCormick. Poliția a intervenit, 4 protestatari au fost împușcați și mulți alții răniți. În seara aceleiași zile a fost organizată o nouă demonstrație în piața Haymarket. Din mulțime, o bombă a fost aruncată spre polițiști. 66 au fost răniți, dintre care 7 au murit ulterior. Poliția a deschis focul, a rănit 200 de oameni, din care câțiva mortal. În urma acestor evenimente, 8 lideri anarhiști, care aparțineau unei mișcări muncitorești promotoare a tacticilor violente, au fost judecați. 7 au fost condamnați la moarte și unul la 15 ani de închisoare. 7 ani mai târziu, o nouă investigație i-a găsit nevinovați pe cei 8. Ascultați știrile Europa FM. Ancheta a poliției la Deva, un tânăr de 28 de ani a murit aseară după ce a căzut de la înălțime pe cetatea Deva. Primele informații arată că bărbatul a urcat pe stânci în zona interzisă a cetății și făcea fotografii iubitei sale. S-a dezechilibrat și a căzut în cap de la aproape 6-7 metri înălțime. La fața locului a fost trimis echipajul de terapie intensivă mobilă al serviciului SMURT, dar medicii n-au mai putut face nimic pentru victimă. Șoferul bucureștean, care a fost reținut după urmărire cam filme pe podul de la Gigea, va fi adus astăzi în fața instanței din Mangalia. În timpul misiunii de prindere, agenții rutieri din Constanța au montat 2 baraje și au tras un foc de armă în aer. Bărbatul de 40 de ani este medic stomatolog. Procurorii vor cere astăzi arestarea preventivă a acestuia. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Duminică, în jurul orei 8 dimineața, în Mangalia, pe sensul de mers spre Constanța, un șofer care conducea un BMW a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și și-a continuat drumul în viteză. La intrarea în Eforie Nord, polițiștii au realizat un baraj format din 2 mașini de poliție și o motocicletă, dar nici aici n-a oprit. Șoferul a forțat barajul și a avariat ușor una dintre mașinile polițiștilor. Abia în zona podului de la Gigea a fost prins de polițiști care au montat un alt baraj și au tras un foc de avertisment în plan vertical. Bărbatul este din București, are 40 de ani și a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest. Nu a fost de acord nici să-i fie recoltate probe biologice care să stabilească dacă băuse ori consumase droguri. Pentru că a refuzat testarea cu alcool testul, șoferul s-a ales cu dosar penal. Cazul său a fost preluat de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Mangalia. Aproape 450 de șoferi au rămas fără permisă de conducere în prima zi a mini-vacanței de 1 mai, o treime dintre aceștia fiind surprinși de radare conducând cu viteză mai mare decât cea permisă. Numărul șoferilor care s-au urcat băuți la volan a fost de aproape 3 ori mai mare sâmbătă față de ziua precedentă, anunță poliția rutieră. Gălățenii sărbătoresc 1 mai cu o baie la lighean. De astăzi se oprește definitiv furnizarea apei calde în sistem centralizat. Primăria a decis să renunțe la sistemul de termoficare pentru că nu are bani să acopere pierderile uriașe. Ne explică această situație corespondentul Europa FM, Ema Turcu. După aproape jumătate de secol de funcționare, sistemul centralizat de termoficare din Galați se desființează. Ajunsese în ultimii ani să consume circa 22 de milioane de euro anual pentru a fi ținut în funcțiune, așa că s-a decis renunțarea la acesta și trecerea la varianta individuală de încălzire a locuințelor și de producere a apei calde. Așa se face că anul acesta, 1 mai, înseamnă pentru gălățeni și momentul în care rămân fără apă caldă la robinete. Sunt circa 36.000 de apartamente racordate la sistem în care trăiesc peste 120.000 de oameni, adică jumătate din populația Galațiului. Până la iarnă, abonații la sistem bun platnici sau care au datorii de până la 3.000 de lei la întreținere, care nu au venituri lunare mai mari de 2.500 de lei, vor primi un ajutor financiar de la primărie pentru a-și achiziționa sisteme individuale de încălzire și producerea apei calde, indiferent de natura lor. Ajutorul este în sumă fixă de 3.000 de lei de apartament. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Focul care a cuprins mansarda unui hotel de 5 stele din Sinaia a izbucnit din cauza unui coș de fum care nu era izolat corespunzător, spun pompierii. Incendiul a fost anunțat la numărul de urgență 112 duminică dimineața de un turist care era cazat la mansarda hotelului într-o cameră cu șemineu. 4 ore le-a luat pompierilor să stingă flăcările care s-au extins cu rapiditate, a spus la Europa FM Raluca Vasiloae, purtătorul de cuvânt al ISU Prahova. A fost o intervenție foarte dificilă din cauza cantității mari de materiale combustibile. Mansarda a avut structura pe lemn, hotelul era în pantă, iar acoperișul în trepte. Intervenția a fost asigurată atât din interior cât și din exterior. S-au deplasat 50 de pompieri militari. Hotelul deține autorizație de securitate la incendiu din anul 2010. Ultimul control pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a fost realizat anul trecut. După aproximativ 4 ore, incendiul a fost lichidat, iar incendiul a izbucnit cel mai probabil din cauza unei coși de fum neizolat termic față de materiale combustibile. În momentul izbucnirii incendiului în hotel se aflau 50 de persoane. Incendiul a distrus acoperișul și mansarda hotelului pe o suprafață de 300 de metri pătrați. Norvegia instituie de astăzi controlul tuturor persoanelor la frontiere. Guvernul de la Oslo invocă în luarea deciziei pericolul amenințărilor teroriste. Verificările îi vizează atât pe norvegieni cât și pe cetățenii străini. În ultimele luni s-au înmulțit atacurile teroriste în Europa și planurile de atentat dejucate de autorități. Și românii care tranzitează sau călătoresc pe teritoriul Norvegiei vor fi verificați la frontieră printr-un control sistematic al tuturor persoanelor care intră sau părăsesc spațiul Schengen, anunță Ministerul de Externe de la București. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Regatul Norvegiei, numere de telefon pe care le găsiți pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. În Turcia, președintele Recep Tayyip Erdogan continuă să ia măsuri controversate. Pe de-o parte, au fost noi concedieri masive în rândul funcționarilor publici. Peste 3.900 de angajați din sectorul public de miș sâmbătă, după alții 9.000 care au fost suspendați săptămâna trecută. Puterile sporite acordate președintelui Erdogan în urma referendumului recent îl fac să ia măsuri și privind accesul la comunicare și divertisment. Alexandra Stănescu ne explică. Aproape 4.000 de funcționari publici, inclusiv profesori, gardieni de penitenciar, grefieri, academicieni, dar și militari și jandarmi au fost demiși în Turcia. Toți sunt suspectați de legături cu organizații teroriste și structuri care reprezintă o amenințare la adresa Securității Naționale din Turcia. Așa își motivează președintele Erdogan gestul. Acesta este al doilea val de epurări după victoria înregistrată în referendumul constituțional din Turcia, care i-a acordat puteri sporite lui Erdogan. Miercuri, peste 9.000 de polițiști au fost suspendați, iar alți 1.000 au fost arestați pentru presupuse legături cu mișcarea clericului Fethullah Gülen. În altă ordine de idei, Erdogan ia măsuri controversate și în privința unor libertăți. Activiștii acuză că în Turcia a fost interzis accesul la enciclopedia online Wikipedia. Mai mult, autoritățile turce au interzis emisiunile în care tinerii se cunosc și formează cupluri, pe motiv că nu respectă tradițiile turce și dăunează instituției familiei. Știrile Europa FM la final. Se încălzește de astăzi în majoritatea zonelor. În prima parte a zilei cerul va fi parțial noros în sud-vest, centru și nord-est și mai mult senin în restul țării. După amiază apar norii local în zonele montane și submontane, unde pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 14 și 24 de grade. În capitală vremea se anunță frumoasă și se va încălzi, cer variabil și o maximă de 21-22 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! CFR Cluj a fost învinsă pe teren propriu cu 3-0 de CSU Craiova și a ieșit din cursa pentru primele două locuri în Liga 1. fără victorie de 4 meciuri, oltenii au dat lovitura în Gruia după ce gazdele au rămas fără Ciprian Deac, ieșit accidentat încă din minutul 10. Starul Craiovei, Ivan, a reușit o dublă, iar celălalt marcator a fost Zlatinski. Diseară de la 20:30 se va disputa derbiul Dinamo-FCSB, ce va fi arbitrat de Ovidiu Hațegan. În play-out, Pandurii Târgu Jiu se îndreaptă spre retrogradare după ce a pierdut 1-3 cu FC Voluntari. Aflați în insolvență, gorjenii sunt la 4 puncte de primul loc salvator, ocupat de ACS Poli Timișoara, care va juca însă astăzi în etapa 8-a acasă cu FC Botoșani. Florin Mergea a câștigat proba de dublu a turneului de 2,3 milioane de euro de la Barcelona. El și partenerul său pakistanez, Aysam Qureshi, au învins în finală pe Alexander Pea și Filip Pechner, scor 6-4-6-3, și au fost recompensați cu 150.000 de euro. Amintim, în penultimul act, Mergea și Qureshi au trecut de Horia Tecău și Jean-Julien Royer. Rafael Nadal a câștigat pentru a 10-a oară în carieră turneul de simplu de la Barcelona. Spaniolul și-a trecut în palmares al doilea titlu în actualul sezon, după ce l-a învins în finală pe austriacul Dominic Thiem, 6-4-6-1. În fine, Laura Ziegemund a câștigat turneul de la Stuttgart. Jucătoarea germană, care a eliminat-o pe Simona Halep în semifinale, a învins încă o adversară mai bine cotată, pe Cristina Mladenovic din Franța. Noul pilot al echipei Mercedes, Valtteri Bottas, a câștigat Marele Premiu al Rusiei, primul titlu din carieră. Finlandezul de 27 de ani a devansat pe piloții de la Ferrari, Sebastian Vettel și Kimi Raikkonen. Cu echipierului Bottas, Lewis Hamilton a sosit al patrulea. Vettel și-a mărit avansul în fruntea clasamentului general la 13 puncte față de Hamilton, iar Bottas este la 23 de puncte de lider. La constructorii, Mercedes a depășit-o cu un punct pe Ferrari după cursa de ieri. Da, așadar, diseară avem Dinamo-FCSB, meciul ce poate... Primul meci FCSB-Dinamo sau Dinamo... A mai fost unul? Mai fuse unul. A mai fost unul, da. Da, deja e tradiție, am uitat. În play-off se întâlnesc repede, da, fiind doar 6 echipe. Dar este acum un meci cu o miză foarte mare, e un meci decisiv pentru Dinamo, mai ales. Dinamo, în cazul în care câștigă, ține spectaculos de deschisă lupta pentru titlul în ultimele două runde... Și se poate implica, poate veni la 2 puncte de Steaua în cazul unei victorii. Dacă Steaua câștigă, s-a cam terminat campionatul, iar în cazul unei remize rămâne o luptă între Steaua și FC Viitorul, Roșii-Albaștri, mă rog, FCSB. Da, înțeleg că FCSB are acum o nouă galerie care se pregătește de dansuri populare pe stadion, ceva, nu? E ceva așa foarte tare, da, da, da, cu bijnițarii. Că Steaua are galerie nouă. Stai puțin, stai. Nu pot să cred. Mai există bijnițari de bilete, da, pentru... Da, nici eu nu credeam că mai există. Și, adică sunt medie 2000 de spectatori la meciurile de fotbal din România. Vorbesc serios, 2700 este media. Da, da, se pun în vânzare 800 de bilete. Și deci de asta, cum fac ăia? Bine, tocmai asta e că... Bă, ăștia sunt geniali, cum fac? Da, au scris cei de la Gazeta Sporturilor că au găsit o nouă metodă de stai, a face bani. Deci unde joacă? Pe Arena Națională. Sunt 50.000 de locuri. Cum adică să fii bijnițar de bilete în condițiile în care sunt 50.000 de locuri? Stadionul ăla? Așa, zi. Asta zice Gazeta Sporturilor că au găsit o nouă metodă de a face bani. Și anume, stau la... steliștii au avut rezervate pentru meciul ăsta 8.000 și ceva de bilete. Și compact, vin, așa. Da. Compact. Așa se galeria lor, echipa, da, care e în deplasare primește un număr de bilete, știi? Biletele au fost puse la vânzare la Arena Națională, la anumite case. Sunt case speciale pentru suporterii steliști, ca să nu se întâlnească cu dinamoviștii, să nu știu ce. Da. Și la aceste case au apărut bișnițari care le cereau fanilor care își luau bilete să doneze bani pentru coreografie. Știi că e o procedură asta. Galeriile de obicei strâng bani ca să facă coreografiile alea, mă rog, cu cartonașe, da, scriu ei diverse. Ăștia necunoscându-se între ei, înțeleg. Galeriile străini nemai venind la meci, acum se formează o nouă galerie asta a FCSB-ului, sunt niște unii. S-au început să se adune, scriu ei între ei pe Facebook, se adună, s-au adunat, s-au încropit câteva, 1.000, 2.000, sunt 3.000. De ce e scrocat? Da, și ăștia mizăm pe faptul că nu se cunosc încă, nu sunt bine organizați. Stăteau pe acolo și, domne, dă și mata ceva, pentru că, na, dacă nu mai fac bani în bilete... Mamă, ce tupeu, îți dai seama, pentru că stai acolo la verificare. Tu, dacă te duci să escrochezi niște sute de oameni care vin, bă, trebuie să ai sânge, adică trebuie să stai acolo o oră, două, trei și să escrochezi unul, da, da, câte, da, unul, câte unul, câte unul. Știi, există oricând riscul să vină unul să spună, bă, dar matale, cine ești de fapt? Adică... Foarte tare ăștia. Alta e când vinzi un bilet la suprapreț. Vezi, la, ai vinzi, ai făcut deal-ul, pa, la revedere. Mamă, dar să stai acolo fiecare dintre ăștia, știi, să le iei banii, să-i păcălești? Foarte tare, foarte, da, mizează pe dezorganizare. Bine, au scris, au pus pe Facebook, a pus unul dintre liderii Galeriei Roșii Albastre. Mă rog, nici asta nu știu dacă e. Și asta poate să fie la rândul lui un pseudo. Mă, a fost ca la Revoluție la noi. Acolo că nu... Deci ca la Revoluție la noi, știi? Care a ajuns primul studio de televiziune, a devenit președinte. Da, da, da. Așa și la ăștia, știi? Care a cerut primul bani, care i-a escrocat primul, devine liderul Galeriei. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.